خیلی ممنون، متشکرم. ساقی بده آن شراب گل رنگ، مطرب بزن آن نوای بر چنگ، کز زهد ندیدم فتوحی، تا چند زنم آبگینه بر سنگ. عشق آمد و عقل همچو بادی، رفت از بر من هزار فرسنگ. به نام خدای رحمان و رحیم، با سلام و عرض ادب خدمت سروران عزیزم. ارتباطاتی رو طی چند جلسه گذشته دنبال کردیم که البته هر کدوم از اون ارتباطات برای خودش ماجراهایی داره که خب مسلماً در فاصله یک جلسه قابل دریافت کاملی نیست. خیلی زمانهای طولانی تری رو هر کدوم از اینها واقعاً برای خودش میطلبه. برداشتای دوستان رو میخوایم در این موارد مورد ارزیابی قرار بدیم و ببینیم اگر سوالاتی هست پاسخ بدیم و اگر لازم هدایت‌های لازم رو این ارتباطات داشته باشیم و خلاصه کلام جمع‌بندی از ارتباطات داشته باشیم و ببینیم آیا اون تعریفی رو که کردیم بهش رسیدیم از طریق ارتباط یا خیر. در رابطه با ارتباط قونیه، اون ارتباط مهمی هست. دوستانی که تونستن از اون ارتباط اون استفاده های رو، اون چیزایی رو که تعریف کردیم داشته باشن دستشون رو بلند کنن. بله. خب کسانی که اصلا استفاده نکردن، یعنی از این ارتباط نه وارد شدن نه به اون صورت استفاده نکردن، دستشون رو بلند کنن. داریم که بله. آها خب، حالا اونا که نبودن عرضه اصحار رو زدیم، یعنی کسانی که اسمشون تو لیست بوده، من این کسانی که تازه اومدن عرضه داریم، چند نفری داریم که اول جلسه روی مسئله تشبیه نداشتن، اصلا اسمشون هم تو لیست نبوده. اونا که اسمشون تو لیست بوده و غایبن که طبق روال استاد میخوره و میتونستن ادامه بدن. حالا به هر صورت ابعاد مختلفی رو در ارتباط قونیه دوستان میتونستن مورد بهره برداری قرار بدن. کانال شدن و دریافت ها و یک بود چیز هم داشت، یک بود مخفی درمان هم داشت. حتی بود مخفی فراموش نکنید، نه بود آشکار. این بود رو نبایستی علنیش کنیم. برای افراد سطح پایین تر این بود نباید، چون مورد حمله قرار میگیرن. همین که بخوان تقلید کنن مورد حمله قرار میگیرن و خب این حمله اونا رو از پا احتمال داره بندازه و خب نتیجه هم نداره. جانم، قونیه رو از راه دور میشه داد؟ ارتباط قونیه از راه دور، ما قبل از کلاس اصلا استارتای زدیم، راه دور هم میتونیم استارتشو بزنیم، برای مشکلی نداره. نه، ما با کسی دیگه که ارتباط قونیه نمیدیم که، ولی قرار شد که شما یه تستی بکنید ببینیم چند نفر تست کردن. مثلا ما میتونیم از راه دور برای کسی؟ نه نه نه، این مسئله الان اصلا بحث راه دور و نزدیکش نبود. گفتیم بود مخفی داره که توی راه نزدیک شما میتونید تست بکنید، تجربه بکنید. خب این الان این دست من که هست، در واقع من یه کانال میشم. خب کسی هم نمیدونه که این ماجرا چیه، چطوریه. حالا میتونه اینجوری باشه، میتونه اینطوری باشه، میتونه اینطوری باشه، هر جوری، ولی در صورت این مسئله جاری میشه. حالا نتایج تجربی قضیه چیه میخوایم با هم بررسی کنیم. چند نفر انجام دادن؟ نتایج چطور بود؟ خب حالا به هر صورت، یعنی در واقع خب بحث بیرون ریزی خب یه مسئله است که دیگه ما پذیرفتیم، پذیرفتیم که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیگه اینو پذیرفتیم که یه چیزی باید خارج بشه، یه چیزی دیگه داخل بشه. اینو دیگه دو تا چهار تا این قضیه است، در واقع منطق این قضیه است. خب در مورد جانم دوشو امروز کار میکنیم. دستشون درد نکنه، به به خانم مولایی دستشون درد نکنه، خیلی ممنون. انشالله که همیشه گل به دست باشن دوستان همشون، چون گل نشانه خبر خوبم هست. خب به صورت خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم. استاد معذرت میخوام. جانم جان. این ارتباط بونیه رو من 3-4 مورد از آشنایان که به هر حال بیماری های گوناگون داشتن، از جمله کسی که داره سکته کرده بود، تقریبا من هیچ نتیجه نگرفتم. یعنی با هر کدوم که عمل کردم هیچ احساسی نه اونا داشتن و نه خودم. حالا به هر صورت این مسئله یه مسئله آماریه، میدونید که شما با چند نفر دیگه هم ادامه بدین بس. چون یکی دو سه نفر باز ممکنه همون طبق روالای مختلف در واقع حالا موانعی که وجود داشته که به فرادرمانی آنن پاسخ نمیده و احساس نمی کنن، این هم شامل اون. ولی شما یه باید 10-15 نفر کار بکنید، باید 10-15 نفر کار بکنید ببینید آیا واقعا در همه مورد اینطوریه. اگه در همه مورد اینطوری بود بفرمایید تا من خدمتتون بگم که موضوع چطور جانم. یعنی شما دستون از این کردید درد کم میشد؟ اصلا اون لحظه‌ای که من باشون گونیه کار میکردم دردشون بهتر میشد، ولی تا ارتباط رو قطع میکردیم دوباره شروع میشد. خب این کدوم نمودار میشه؟ شما چطوری تحلیل میکنید؟ سریعا دوستان کدوم نموداره؟ حالا این چند تا موضوع پیش میاد. یک مواقعی که مواقعی هست که مثلا ترک خوردگی استخون، مثل شکستگی استخوان، سایدگی استخون و دیست کمر. ببینید حالا در مواردی که این جوریه مثل آرتروز و سایدگی استخوان و اینها، لازم هست که قلب ارتباطش رو مدت‌های مدیدی ادامه بده. دقت می‌کنید در این موارد؟ البته خب ما عمدتاً دیدیم که سریع جواب میده، ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم که دیگه حالا هر آرتروزی همین جلسه عوض ده. این ایشون باید یک ماهی رو ادامه بده قضیه رو، روزی 4-5 بار ارتباطش رو ادامه بده. اگر که نه اشکالی اینجوری نباشه، مثلا فرض کنید که یک کسی سر ضربه خورده یا افتاده، شما ارتباط میدین خوب میشه، دستتون میارین کنار دوباره درد داره، این باید ببرین اورژانس، به اورژانس انتقال پیدا بکنه. اشکالات مکانیکی تو کار نباشه، مثل شکستگی، مثل خونریزی مغزی، مثل یه چیزی که جنبه مکانیکی داشته باشه، این باید بره اورژانس. مثلا من خودم اگر پیش اومده کار یکی دو بار بردم دیدم خوب شد ولی دوباره درده، گفتم که اینو ببرنش خب اورژانس، ببینن که اشکالات مکانیکی مثل ضربه خوردن و دامچی و آپاندیس و فرزن از این چیزا نباشه. یه بار دو بار جواب نداد توی سری چیزای اونا برگشت کرد، این کارا رو میکنیم. اما یک بار نه، اصولا مسئله نوع بیماری اینطوری نیست، نوع بیماری نوع شکایت اینطوری نیست و از اون مورد در واقع چیز داره پیروی میکنه، از این نمودار بینشی داره استفاده میکنه. شما در این مورد دیگه میگردید دنبال اون قضیه و اگر آنن برمیگردیم مشکل بینشیست که به طور الان باش دست به گریبانه. یعنی یک قضیه ای هست که بینشیست و همین الان او باش دست به گریبانه، یه چیزی نیست که بره تو خیابون بعد یا اعلامیه ترحیم ببینه یاد مرگ بیفته، ناخودآگاه ترس از مرگ، ترس از فقر. یه مسئله است که همین الان فکر او رو اشغال کرده، همین الان ذهن او رو درگیر کرده. بعد ارتباطش رو با دفاعی هم میگین، کمکی که تو دفاعی میتونه بکنه قونیه؟ ببینید در مورد ارتباط قونیه صرفا تو مسائلی که مربوط به فراکل نگری هست میتونه با ریزشی از جریان آگاهی الهی، شعور الهی، مثل یه آبی که بریزی رو آتیش عمل بکنه. بحث تششوی دفاعی خوب بحث دیگه ایه، یه مسئله دیگه ایه. البته ضرر نداره ما کار بکنیم، ضرر نداره ما کار بکنیم، جایی طوری نیست که بعد بگیم که ای داده بیداد اینو اشتباه کردیم انجام دادیم حالا چیکار کنیم، اینطور نیست. شما کار بکنید، داریم با شعور الهی کار میکنیم، هرچی بیشتر فرد ما در معرض شعور الهی قرار بدیم، در معرض این هوشمندی قرار بدیم بهتره، براش بهتره. ولی از نظر کارشناسی تخصصی تعریف من مجبور هستم اینو بگم خدمتتون که این یه تعریف داره، اون یه تعریف دیگه داره. اما شما ضرر نمی کنید از کار کردن با این قضیه، چون فوقش اینه که اون تجربه دفاعی کار خودشو میکنه، اینم کار خودشو میکنه، بنابراین ضرر نداره. و توصیه میکنیم که در واقع وقتی برای افراد کار میکنیم مثلا تششو مثبت 1-2، کنترل تششو منفی 1-2-3-4، حالا 4ش که بعداً کار میکنیم. این جریان قونیه، فرادرمانی، تمام هر چی بیشتر بتونیم در واقع کار کنیم، خصوصا برای افرادی که فرصت ندارن یا جوابشون کردن یا در مرحله اندسیج مثلا خودشون هستن، اینها رو ما حد اکثر استفاده رو میکنیم تا در کوتاه‌ترین زمان بیشترین تجربه رو روشون داشته باشیم. بفرمایید. خواهش میکنم. پیروز صبح ساعت 6 نیم صبح خبردار شدیم که یکی از همسایه‌هامون مورد ضربه چاقو قرار گرفته. بعد وقتی که رفتیم پایین، یعنی واقعا وضع این آقا خیلی ناجور بود. من شاید قبل از این کلاس هیچ کمکی نمیتونستم بکنم، حتی کمک کنم چون آدم کنترل خودش از دست میده، جیغ و داد میکنه، قبل از این شاید اینجوری بودم. ولی کمک کردم، این آقا رو گذاشتن توی ماشین و همون موقع ارتباط بهش دادم، کلیه ارتباطا رو بهش دادم. بعد قونیه رو همون موقع یه لحظه دستم گرفتم تا رسیدم بیمارستان. یعنی این آقا یه طوری بود که اصلا واقعا تیک تیک شده بود. یعنی وقتی اتاق عمل بردنش، یکی از ضربات چاقو رو بعد از که به هوش اومد تازه متوجه شدن کمرش هم خورده. یعنی به قصد کش این آقا رو زده بودن، ولی به طور معجزه‌آسایشون نجات پیدا کردن. واقعا من خودم به دکترشون که صحبت کردم گفتن واقعا معجزه بوده که این زنده مونده. الانم حالش هم خیلی خوبه، دو روزم بیشتر تو بخش مراقبت ویژه نبود، امروزم آوردنش شده. و خیلی عالی، بسیار خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خانم عباسی بفرمایید شما. یعنی کسی نیست که مراقبش باشه، یعنی از نظر اجازه، منظورتون از نظر اجازه است؟ ببینید ما توضیح دادیم در موارد اورژانس، در موارد اورژانس که شما دسترسی به کسی ندارید واقعا. ببینید هدف از این اجازه میدونید چی بوده؟ هدف اینه که ما در اختیار دیگران دخل و تصرف نکنیم. شاید این قضیه برای خودش مدیونی یا دین زیادی رو داشته باشه که ما در اختیار دیگران دخل و تصرف بکنیم، حتی اگر به منزله خیرشون باشه. چون بار اول ما به منزله خیر ممکنه در اختیار اونا دخل و تصرف کنیم، بار بعدی و بعدی و بعدی یواش یواش برای موارد دیگه هم به خودمون اجازه بدیم که در اختیارات اونا دخل و تصرف بکنیم. بنابراین عطاشو به لقاش میبخشیم. بنابراین برای اینه که مبادا در هزار مورد یک مورد خطا بکنیم، کلن این مسئله رو ازش چشم پوشیدیم. اما در یک مواردی شما میاد میبینید که مورد اورژانس، جون اون در خطره، هیچ کس هم همراهش نیست. شما در این مورد مطمئن هستید که تمام اصول این قضیه رو دنبال کردید و قصدتون دخل و تصرف در اختیار افراد نیست، لذا در این مورد رأساً میتونید کارهای لازم رو برای او انجام بدید. دیگه خودتون میدونید بحث مدیونی و بحث این تو چیزا رو داره، ولی وقتی در این مورد هست دیگه خیالتون راحته که مشکلی گریبانگیر شما نمیشه. اومدین ثواب بکنین، بخواین ثواب کنین کباب بشین، اینطوری نیست. از این نقطه نظره درست شد؟ بله. خب جان ببینید، این مسئله، این بحث دست میتونه کاملا نامحسوس باشه. همین الان دست من که پایینه توجه میکنید، یعنی در واقع افراد در معرضش هستن. لازم نیست حالا حتما اینطوره این دست میگیری، در واقع داریم با هم موضوع رو چیز میکنیم. هر چقدر این قضایا پنهان تر باشه، جنبه خود نماییش کمتر باشه بهتره. توجه فرمودین؟ تا اینکه دستی بگیرید چیکار بکنید، هر چقدر تا حد امکان. میدونین چرا؟ چون هدف ما اینه که افراد جذب شعور الهی بشن، نه جذب ما. اما اگه من دستمو بگیرم، شما قبول بکنید هر چقدر من توضیح بدم بگم با شعور الهی، باز میگه که این نمیدونم آقای فلانی، خانم فلانی عجب دست چیزی داشت تا گرفت من. خب بنابراین این یه اشکالی. مثلا شما میدونید که دو دوره هفتمون راجبه چارت شعوری با هم کار میکنیم. شما میتونید امتحان کنید یه قندی رو به یکی بدید بخوره. خب قندی رو بدید به یکی بخوره، چیز خورش کنیم. منتهی چیز خور کردن دو تا چیز داره دیگه، یکی میتونه شارژ منفی باشه یکی رو چیز خورش کنن، یکی هم میتونه از بحث این شارژ مثبته در واقع چیز خور بشه. امتحان بکنید ببینید که در واقع میشه درمان کرد با یه تیکه قند، با یه تیکه نون، با یه تیکه نمیدونم هر چی. اما به این واسطه اصلا تا حالا شما که نیدین اصلا تو این رابطه کاری بکنیم. و دوره هفت هم دیگه بل اجبار، چون زمانش رسیده که آشنا بشیم. اما اگر ما بیایم این کارو بکنیم، شما هر چقدر هم توضیح میدی باید دوره دست شما رو میدن میبینن که یه قندی داده خورده، میگن عجب دستی داره، عجب دست شفا بخشی داره، عجب نفس مسیحایی داره، عجب نفسش حقه، عجب دعاش حقه، عجب این مشکل رو داریم که در واقع اونا عطف به ما رو پیدا میکنن، در حالی که ما نمیخواهیم موجبات گمراهی اونها رو فراهم کنیم، اونا به سمت مندون الله متمایل بشن. و همه تلاش ما اینه که دست اونا رو بذاریم در واقع توی این دست اون هوشمندی اون شعور الهیه دیگه، و بعد از اون دیگه خودشون میدونن دیگه، خودشون در واقع راه کارها رو راه بردها رو در واقع دنبال بکنن و دین گردن ما نیفته و فردا نگن که حالا فردا فرداها فرزن که بله دست ایشون بود که باعث انحراف من شد. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید در رابطه با اینکه شریک جرمی نشیم و در هدایت اونا به سمت مندون الله ما نقشی بازی نکرده باشیم، لذا این امانتداری رو باید به طور کامل عرضه بکنیم، یا نکنیم یا به طور کامل این امانت رو تحویل اونها بدیم و نسل بعدی، و بدونیم که ما الان این همه مراعات میکنیم بازم درگیر مندون اللهیم، بازم انحراف کم و بیش وجود داره، درسته یا نه؟ بازم میبینید که انسان حاضری دست از منیتش و خود محورش ورداره، وای به حال یه نسل بعدی، درست میگم یا نه؟ یعنی این همه سفارش و تاکید و کار عملی و نمیدونم چی، بازم میبینیم که یه حرفی میشنویم که میگیم آقا یه حرف اصلا از کجا در اومده، و یه نسل بعد انحرافات بیشتر میشه بیشتر میشه، بعد همینطور همینطور همینطور همینطور. بنابراین ما باید با نهایت دقت این امانت شعور الهی رو به این نسل معرفی بکنیم تا اونها هم حالا دیگه نهایت قضیه رو، نهایت دقت رو به عمل بیاریم تا این انتقال به نحو احسن انجام میشه. حداقل دین گردن ما باقی نمونه. هدف از سوگندنامه، هدف از نمیدونم چی، هدف از این همه گفت و شنودها همینه. همین یک موضوع کوچیک است. در مورد ارتباط شارژ یونی، دوستانی که انجام دادن دستشون رو بلند کنن. بله، خب نتیجه عالی بود، درست شد یا نه؟ بله، حالا نتیجتا خلاصه اینها رو داشته باشین، ازش استفاده بکنید. یه حسنی که این ارتباط داشت، یه حسنی که این ارتباط در واقع داشت این بود که پیوند ما رو با طبیعت بهمون ثابت کرد، ثابت کرد که بین انسان و طبیعت یک پیوند ناگسستنی وجود داره. نه تنها انسان، همه موجودات زنده ارتباطشون با خاک، ارتباطشون با زمین چه ارتباطی است و ما جدا شدنی نیستیم. اگه جدا بشیم دچار مشکلاتی میشیم و یکی از مشکلات انسان امروز دیدیم به این واسطه است که از خاک جدا شدیم. خب وجود کفش، وجود ارتفاع، وجود نمیدونم چی، پرواز و همه چیزها ما رو ارتباطمون رو از خاک قطع کرده و شارژ یونی روی ما انجام نمیشه. اما این اجتناب ناپذیره، یعنی بنده یه بار دیگه نمیتونم بیام کفش رو از پام درارم و بر اساس فیزیولوژی طبیعی خودم پا برهنه رو زمین را برم، اونم همه جام شده آسفالت. خب شده آسفالت و به هر حال اون ارتباط طبیعی بازم وجود نداره، یعنی حالا مگه در دامن طبیعت پیداش بکنید. اما یا اجتناب ناپذیره که افرادی در ایستگاه های فضایی زندگی بکنن. اجتناب ناپذیره که در واقع عده‌ای باید روزانه ساعت ها شغلشون حرفشون پروازه. خب اینا باید چیکار کنن؟ چون توضیح دادیم یک ساعت پرواز خستگیش برابر 5 ساعت کار زمینی، یا روی ارتفاع بودن همینطوریش فرق نمی‌کنه. این ارتفاع خستگی میاره تا نسبت به یک شرایط طبیعی. بنابراین انسان راهکارهای نوینی رو باید پیدا بکنه که با استفاده از اون راهکارها بتونه این نقایص رو جبران بکنه، بتونه این نقایص رو در واقع چیکار بکنه؟ یه شکلی حل و فصلش بکنه. خب در ایستگاه‌های فضایی باید به شکلی این تعادل رو برقرار بکنن، این مسائل رو برقرار بکنن از طرق دیگه، از طرقی که یکیش در واقع به جریان انداختن و مسائل خاصیه که به این شکل ما داریم این تعادل رو برقرار میکنیم و اونها هم باید از این راه ها از این مسائل استفاده بکنن. در غیر این صورت معضلاتی پیش میاد که الان باش دست به گریبان هستن، معضلاتی هست که باش دست به گریبانم. خب همه اینها ضمنه که برای ما فوایدی داره، اصل مطلب اینه که ما رو با لزوم پیوند ما رو با طبیعت و مسائل دیگه چیکار میکنه؟ برخورد میده، آشنا میکنه و ما هم مجبور میشیم که حالا که فهمیدیم کمک های لازم رو دریافت بکنیم و راهکارهای لازم رو پیگیری بکنیم. و از این معضلات از حالا به بعد در آینده نزدیک انسان باش بسیار بسیار زیاد برخورد میکنه، بسیار بسیار زیاد. اثرات مخرب تلفن های همراه و اون آلودگی رو که ما گفتیم آلودگی پولاریتی و اینه که یک سلول برای خودش حوزه داره، توش جریان الکتریک داره یک سلول و لذا دور خودش یه حوزه داره و کل بدن ما هم گفتیم جریان الکتریکه و دور خودش این حوزه رو داره. چند نفر اون حوزه رو متوجه شدن؟ حوزه رو که گفتیم دستشون بلند کنن. خب اون حوزه رو که گفتیم که از اونجا به بعد ما بدنمون مثل آهنربای الکتریک میشه. خب مثبت منفی، بعد تازه اینه که اون پولاریتی رو ایجاد میکنه. خب اینا هنوز برای دنیای علم این بخشش آشکار نشده. به دنبال اینه که ما تلفن‌های همراه رو الان وارد زندگیمون کردیم، البته اجتناب ناپذیر رو، اصلا منظور ما این نیست که بندازیم دور، اصلا این حرف رو جنبه شوخی پیدا میکنه اگه بگیم، یعنی بیایم بیرون بیاریم تلفنمون همراهمون رو بردیم دور باید برگردیم بیاریمش. این حوزه در حوزه سلول و در حوزه کلیه ما تداخل میکنه و این تداخل دیر یا زود اختلالات رو ایجاد میکنه و بعد از اون خب هر چیزی امکان داره. و الان روز به روز ما داریم تعداد تلفن‌ها، تعداد امواجی که از ما عبور میکنه، اصلا به طور کلی الان دو تا آلودگی رو، یکی آلودگی پولاریتی در واقع پولاریتی پولوشن، خب یکی ویب پولوشن، امواجی که از ما عبور میکنن الان روز به روز تعداده، یعنی الان چند میلیون طول موج الان در هر لحظه از ما عبور میکنن. غیر از اینکه خودمون هم تلفن همراه رو وقتی میاریم، این دیگه اصلا تداخل آشکار حوزه ها تو هم دیگه و کار سلول مختل میشه. خب چیکار بکنیم؟ از یه طرف مجبوریم، از یه طرف هم این عوارض رو داره. چیکار باید بکنیم؟ بایستی قابلیت‌های خودتنظیمی داشته باشیم. من اسمشو اینطوری می‌ذارم که قابلیت‌های، خب این تنظیمی که صورت می‌گیره در واقع با کمک همین ارتباطاته که این حوزه‌ها رو خود به خود اصلاح می‌کنه و مرتب به هم می‌خوره، مرتب از اون طرف اصلاح بشه. و این ماجراها میتونه به ما خیلی کمک بکنه و در آینده نزدیک بسیار بسیار این قضایا حائز اهمیت میشه و اتفاقات عجیب غریبی در اکولوژی خواهد افتاد، اتفاقاتی که تو دوره 7 بخششو صحبت میکنیم، علل علت‌ها و مسائلش رو مورد بررسی قرار میدیم. مثلا الان شما در خبرها شنیده باشین که زنبورای از کندوهاشون در آمریکا میان بیرون دیگه بر نمیگردن، یعنی حالا اونا یه چیزایی برای خودشون تحلیلای دارن، ما تحلیلای دیگه داریم، یعنی اختلالات شعوری در اونها به وجود آمده، برنامه نرم افزاریشون به هم خورده. یک زنبور برنامه نرم افزاریش اینطوری هست که از کندو بیاد بیرون، برحال تغذیه بکنه، در گرد افشانی شرکت بکنه، بعد دوباره همون نرم افزار برش میگرده سر جای اولش، کندوش هم اشتباه نمیکنه ها، برمیگرده سر جای اولش. اما الان اختلالات شعوری میاد بیرون، برش اون برنامه دیگه کار نمیکنه، اون برنامه دیگه کار نمیکنه که چی باید بشه، از حالا بعد چه اتفاقی باید بیفته. یعنی اختلالات شعوری در برنامه‌های نرم افزاری اتفاق میفته. حالا از این قبیل ماجراها دیگه مرتب پشت سر هم اتفاق میفته، چه در مورد انسان و چه در مورد سایر بخش ها در اکوسیستم، در اکولوژی. این اختلالات رو ما شاهد خواهیم بود که اینها همه نتیجه تأثیراتی است که به گونه های مختلفی داره این اختلال رو ایجاد میکنه. خب اما ما میتونیم دوچار این اختلالات نشیم. خب ما میتونیم دوچار این اختلالات نشیم، یا به عبارت دیگه در مقابل این اختلالات مقاومتر باشیم. شما الان میبینید که افرادی سریعا دوچار نابسامانی ها میشن در معرض این قضایا، ولی از نظر تئوری که ما ارائه میکنیم، این سیستم ها که داریم توضیح میدیم، سیستم هایی هستند که کمک بکنن نابسامانی ها به صورت خود به خودی تنظیم های روشون صورت بگیره و اون تأثیرات منفی محیطی شامل انباد، شامل مسائل مختلف رو چیکار بکنه؟ مرتب تنظیماتی روش داشته باشه. تو شما الان مثلا میدونید وقتی که یه نفر ارتباط میگیره، اگر مشکل پولاریتی داشته باشه، خب لازم نیست ما بریم روش پولاریتی درمانی انجام بدیم، خود به خود از راه دور حوزه پولاریتیش هم تنظیم میشه. بنابراین اینها نمونه های اون صحبت هاییست که میخواییم با هم دیگه داشته باشیم و در واقع اهمیت این موضوع ها رو ما فقط در آینده متوجه میشیم که چرا باید تجهیز بشیم و آینده برای خودش چه صحبت هایی داره، چه کسانی باقی میمونن، تنازع بقا، چه کسانی اصل انتخاب اصله رو میتونن شاملش بشن. شما مثلا میبینید که در طول قرون متمادی اپیدمی های مختلفی اومده و هر زمان این اپیدمی ها اومدن قتل ها میکردن، اما همیشه یه عده زنده موندن. خب این عده چرا زنده موندن؟ مثلا طاعون اومده، سیاه‌زخم اومده، آبله اومده، وبا اومده، چرا همیشه یه عده زنده موندن؟ آیا اون عده آلوده نشدن؟ میتونیم همچی چیزی بگیم؟ امکان نداره در یک مثلا روستایی در چند قرن قبل وبا اومده باشه همه درگیر نشده باشه، غیر ممکنه، چون اصلا نه رعایت بهداشت به اون صورت بوده، نه میدونستن اصلا اساس چیه، میکروارگانیسم چیه، هیچی نمیدونستن. یه نفر که آلوده میشده بقیه هم همه آلوده میشدن، اما چرا یه عده همیشه زنده میموندن؟ خب که با میگیم اصل انتخاب اصله از نظر شعوری و برای خودش ما یک مکانیزمای رو توضیح میدیم. در این مورد هم ما دوباره در معرض مسائلی هستیم که برای خودش تلفات سنگینی به بار میاره. حتی داریم تلفات میدیم، این همه آمار و سرطان فلان بیسار، این همین در واقع تلفات نامحسوسه. قدیم میگفتن آبله اومد، وبا اومد، تا اون اومد، سیاه‌زخم اومد، مشخص بود، میگفتن آقا این اپیدمی اومد. اما الان شاید ما رنج های مختلف سرطان رو اپیدمی نمیدونیم، درسته؟ چون شکلش با اون موقع فرق کرده، ولی در واقع این همین تلفات نیست که در واقع موجهایی داره میاد، یه دی رو میگیره، به چیزهای مختلف بخش‌های مختلف سلولی در نقاط مختلف درگیر میشن، بعد بگیم که سرطان خون، سرطان رحم، سرطان چی، سرطان پروستات، سرطان فلان، همینطوری چیزهای مختلف و توده‌های مختلف. این در واقع یک چیزه که ما میگیم سرطان خون، سرطان نمیدونم چی، ولی در واقع یک نابسامانی بیشتر نیست، منتها یکی زده به خون، یکی زده به یک مسئله دیگه، یک جای دیگه. خب به هر حال دوباره اصل انتخاب اسلحه از نقطه نظر شعور سلولی مطرح میشه. حالا این تو از نظر شعور سلولیشو از ما میشنوین. اصل انتخاب اسلحه هم که به هر حال از اصولیست که داروین صحبت کرد. در این رابطه ما اعتقاد داریم که میشود مجهز بود و در قبال این ماجراها ایمنی بیشتری داشت، حالا نسبیت ایمنی بیشتری داشت، که این ارتباطات به ما کمک میکنه که این سیستم خودتنظیمی بتونه فعال باشه و در این راستا کارهای رو انجام بده و نابسامانی های ما رو تحت نظارت قرار بده. خب اگه دوستان در مورد بازم ارتباطات سوالاتی دارن، جانم جانم. بله چرا نمیشه؟ بله میشه. ارتباط الان برقرار میکنیم. خب ارتباط خونی یک، ارتباط شارژ یونی، ارتباط خونی دور هم که امروز برقرار میکنیم. یه بار اینا رو اگر دوستان موافق باشن توضیح میدیم، اونم توضیح میدیم تر. اگه موافق هستین میخواید با یک ارتباط خونی شروع بکنیم که حالا چند تا از دوستان که تشریف نداشتن با این ارتباط آشنا بشن. صد ذهن بی ذهنی هم بود در ارتباطشان. چی رو؟ ذهن بی ذهنی. من ذهن بی ذهنی در مورد ادراک ذهن بی ذهنی دوستان به چی رسیدن؟ کسانی که چیزی رو از این قضیه دریافت کردن دستشون بلند کنن. چون اگه یادتون باشه گفتیم که این ارتباط ارتباط بسیار مهمیه، اما زیاد قابل توضیح نیست و یه جورایی ما باید در ارتباطات و از این طریق به این قضیه نزدیک بشیم. حالا یک مسئله، کسانی که از ذهن بی ذهنی در درمان استفاده کردن دستشون بلند کنن. بله. خب نتیجه چطور بود؟ من توضیح میدم خدمتون، ولی قبل از توضیح میخوام ببینم که دوستان چه نتایجی دارن. چطور بود؟ ببینید. بله جانم جانم بفرم، میکروفونو بدید خدمت. در رابطه با این ذهن بی ذهنی که شما فرمودین، در رابطه با توضیحی که داده بودین، گفته بودین که طوری باشه که نه آدم بفهمه کجا هست، نه زمان و مکان. من این برداشتی که اینجور از صحبت شما کردم، یعنی اون زمان و مکان رو از نظر خودم محو کنم، و یکی این که اصلا فکر نکنم که الان نتیجه چی میشه. اینجوری که شما گفتین من حس کردم، امتحان کردم و خیلی سریعتر درمانا خیلی سریعتر جواب داد. سریعتر جواب میده. خب ما اومدیم گفتیم که به صورت ما یه تصوراتی داریم، حالا فرضاً از بحث خدا تصوراتی داریم، برداشتایی داریم که این برداشتای ما باز به نوعی غلط بود. باز به نوعی اومدیم دیدیم که ذهن ما دوباره در زمان و مکان دنبال خداست، در حالی که او بر فراز این چیزاست. و گفتیم که خواهی کتاب بدانی یک لحظه مدانش، اگه میخوای بدونیش یک لحظه مدانش، خواهی کتاب بجویی یک لحظه مجویش. خب چرا؟ چون ماجرا این ماجرا ماجراییست که ما به ادراکی برسیم. اون چیزی رو که اگه به ما بگن خدا رو تعریف کن، مثلا ما فرض کنیم که با 1000 نفر مصاحبه بکنیم بگیم خدا رو تعریف کن، تعریف میکنن یا نمیکنن؟ شروع میکنن فوراً تعریف میکنن. آیا تعریفی رو که این 1000 نفر یا 10000 نفر یا 1,000,000 نفر از خدا میکنن درسته یا غلطه؟ 100% غلطه. آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. لذا هر کس میگه من خدا رو تعریف میکنم، یعنی میگه، یعنی هیچی، یعنی نمیدونه چیه که میخواد تعریفش کنه. کسی که میگه من خدا رو تعریف میکنم نمیدونه چی رو چیه که میگه من میدونم. اونه که بدونه زبونش بند میاد، اصلا نمیتونه از کجا شروع کنه چی بگه. و اونه که میگه من دارم خدا رو میجویم، خب دوباره اونم نمیدونه چی میخواد بجویه. چرا؟ چون دنبال خدا بودن داره این بر اون بر نگاه میکنه، یعنی در مکان دنبال خدا میگرده، هم هست هم اشتباه میکنه هم درست میگه، هم همه جا هست هم اینه که در واقع نیست. لذا این مسئله، مسئله است بر فراز ذهن ما. یک مسئله است که تا یه جای تعریف میکنیم، میگیم خدا بله این است و آن است و اینا، تا یه جایی ایه جای به بعد باید ما خودمون رو بسپاریم تا اون ادراک رو برای ما چیکار کنن؟ آشکار کنن. لذا ما از اون ذهن کودکانه یک ذره فاصله میگیریم. ذهن کودکانه، شما الان به یه بچه میگی که خدا رو تعریف کن، فوری شروع میکنه این اینطور همه جا هست نمیبینیمش، فلان بیچار همه چی رو آفریده، فلان فلان فلان تمومه. و بعد فکر میکنه که درست ترین جواب رو به ما داده. همینطوره یا نه؟ خب لذا به هر حال به یه جای میایم، میبینیم که خدایی رو که ما میگفتیم یه جا دیدیم وسیله است، یه جا دیدیم که خدای وابسته به زمان و مکانه. خب مثلا خدای تو بیمارستان با خدای جای دیگه ممکنه فرق کنه. ممکنه بگیم خدای آسمان، خدای آسمان ها. خب اگر بگیم خدای آسمان ها، آیا باید پاسخی بگیریم؟ یعنی کارشناسیشو میگم، یا آدم ساده اون جوابشو میگیره، اون فرق میکنه. اما وقتی بگیم خدای آسمان ها، اصلا همچیزی وجود خارجی، یعنی وجود، میگم وجود خارجی نه اشتباه، یعنی اصلا همچیزی ساخته ذهن ماست. خدا خدای همه جاست. اگر بگیم خدای آسمان ها، پاسخی نمیاد، چون همچون چیزی در واقع اون ساخته ذهن ما. خدای آسمان ها، خدای زمین، خدای ما، خدای خورشید، از قدیم هم اینطوری تیکه تیکه کرده بودن. خدای تیکه پاره شده، خدای تیکه تیکه شده مفهوم نداره. خدا با تمام کلیت خودش مفهوم داره. اگر یه ذره شو جدا بکنی مفهوم نداره، پاسخ هم نداره. پس یکی از شرایط اینه که ما پاسخی بگیریم چیه؟ نزدیک شدن به یک کلیت، نه یک خدای تیکه پاره شده، تیکه پارچه شده. خدای امشب، خدای فردا شب، خدای نمیدونم چی، و خدا میدونه که در واقع تیکه تیکه تیکه تیکه کردیم به عبارت های ای. دقت میکنید؟ بنابراین اونجا از اینجا شروع کردیم و بعد اومدیم دیدیم که نه، ما باید این ذهن رو در این حال آزاد بگذاریمش، در این حال از این چارچوب ها رو براش ورداریم. ما ذهن رو در یک چارچوبی چیکار کردیم؟ زندانش کردیم. خدا رو براش اینجوری تعریف کردیم، اونو اینجوری تعریف کردیم، اینو اینجوری فلان کردیم، اینو بیسار کردیم. اون از این چارچوب هم نمیتونه بیاد بیرون تا زمانی هم که تو این چارچوبه چیزی پیدا نمیکنه. خب بله، تا این بله، در یک مرحله از این تجربه که ما متوجه میشیم که، یعنی ما متوجه میشیم که واژه ها قرارداد ماست و باید یک بار معنی خودشو از دست بده. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. خب و یک بار ما واژه رو برای ما چیده، خود اون باد نیست که برای ما مفهوم داره، این بادی که می نویسیم برامون مفهوم داره. یعنی وقتی باد میاد این تو ذهن ما جاری میشه، نه خود باد. نمیدونم میتونم منظورمو خدمتتون بگم یا نه. و در یک حالتی تمام واژه ها ممکنه، این حالا همه دنبال نباشیم که این قضیه پیش بیاد، در یک جایی ممکنه ما این مسئله رو داشته باشیم که واژه ها مفهومشون رو از دست بدن. مثلا من خودم یادمه که در یک موقعی که این درجمش اومد، مثلا هرچی بگم مثلا لازم، لازم یعنی چی؟ لازم چی بود؟ لازم بس کنید. یا همه این مفاهیم، همه این مضامین اون چیده خودشون رو از دست میدن. مثلا فرض کنید مردم بالادست چه صفایی دارن، یا در ده بالادست این تیکش رو من میخوام بگم بیگمان آبی آبیست، و اینکه ما مگه ما نمیگیم این آبی، ولی در اون بحثی که اون میگه آبی آبیست، یه جا خود آبیه داره حرف میزنه، یه جا واژه تو ذهن ما داره بازی میکنه، و نمیدونم این موضوع رو یه خود چیزش مشکله. ما معمولا یه چیز رو که میبینیم واژهش تو ذهنمون نقش میبنده، نه خود اون چیزی که هست، و این واژه هاست تو ذهن ما بازی میکنه. مثلا اگه این مار ببینیم میگیم مار، این تو ذهن ما جاری میشه، نه خود یک مار. جانم درک جان تقدبی احسن، یعنی در واقع یک قدم نزدیک میشیم به یک ادراکاتی که قرار رفته در زندگی بعدی دنبال کنیم، اما سوادشو اینجا به دست میاریم، یعنی الفباشو اینجا میاد، ولی تو زندگی بعدی که به اون ادراک نزدیک میشیم و بعد ماجراهای بعدیش رو دوباره در ادامه در لامکان لازمان یه سری مسائل پایه‌ریزی دیگری میشه برای لا تزادی، برای عدم، برای چیزای دیگه. آها، حالا تأثیرات جانبی داره که یکی یکی صحبت بکنیم. برحال میگه درد بالادست چینه ها کوتاه هست، مردمش میدانند که شقایق چه گلیست. درست شد؟ و اینه که ده بالادست منظور چیه؟ و اینه که مردمش میدانند که شقایق چه گلیست. ما یک برداشتی از این چیز داریم و در اونجا یک مطلب دیگه، بیگمان اونجا آبی آبیست، آبی ما با آبی اونجا، ما آبی واژه رو می نویسیم، آبی اونجا خود آبیه، اونا با واژه کار ندارن، با خودش کار دارن، ما ذهن ما با واژه ها بازی میکنه، با چیزای بازی میکنه. حالا با زبانه، واقعا بازم بی زبانی، این ذهن بی ذهنی داره یه جوری ای تعریف میکنیم، ولی خودمونم در این حال میدونیم که این کامل نیست، جز اینی که بریم جلو به ما کمک بکنن تا ادراک بکنیم، تا ببینیم که موضوع چیه. و تو این حالا چند خشیر هم که از مرحوم سهراب سپهری بود منظور بیان بشه، که البته قطعا منظور حالا سروده سهراب سپهری هم شاید معدود کسانی اون ادراک لازم رو روش کرده باشن که منظور چیه. بله اون میکروفون رو ببخشید، راجع به این بحث باستاب هفته پیش هم شما مطرح کرده بودیم، ما چند وقت پیش با دوستای خودمون نشستیم اینو بررسی کردیم، دیدیم خیلی پیچیدگی زیادی داره، یعنی شاید در یه زمانی مثلا یه نفر بگن فلانی دکترای باستاب شناسی داره از دانشگاه آزاد فلان شهر مثلا. بله خیلی جالب بود. حالا تو قضیه فیزیک اینطور هست که ناظر خودش جزی از پدیده است، یعنی وقتی یک پدیده اتفاق میفته ناظر در واقع خودش قسمتی از همون پدیده است. حالا هفته پیش مستری یه حرفی زده بود راجبش صحبت بود، ما تو دوره خودمون تو دوره پایین‌تر یه آقایی از همشاگرده خودمون بود، دریافتای بسیار بالا و عالی داشت، یک دفعه نفهمیدیم چی شد که این یهو، حالا ما زیاد در جریان نبودیم، میگیم حمله بهش، میگفتیم حمله شده بهش و سوگندنامه‌اش رو پاره کرده بود، گفته بود اصلا این چه وضعشه، در واقع اینا که همچین رفتاری دارن و همچین حرفی میزنن، همچین کارهایی میکنن، اصلا اون سوگندنامه‌ی دوتایی منم بیارین اونا رو هم پاره میخوام بکنم. و رفتش. خب ما مدت‌ها بود از دید خودمون که نگاه میکردیم میدیدیم بنده خدا بهش حمله شده، دچار غرور شده و سقوط کرده، یه همچین چیزی بود. بعد اومدیم اینو دوباره یه بررسی کردیم و گفتیم خب یه طرفه قضاوت نکنیم، حرفای این آقا رو هم بشنویم ببینیم اصلا این چی گفته. به صورت غیر مستقیم وقتی حرفاشو شنیدیم دیدیم نه، یعنی از دید ناظر اون آقا که نظر خود اون آقا باشه، یعنی از این بُعد که نگاه می‌کنیم دیدیم واقعا هم حق داشته، یعنی برای خودمون هم پیش اومد یه مسئله، یه رفتاری کرد شاید توی یه برهه مثلا شاید ما می‌رفتیم، یا ما مثلا خودمون تو همین کلاس دورای پایین‌تر با خوشحالی مثلا منتظر بودیم، مثلا کسایی بودن مثلا یه بحثایی می‌کردن، حرفایی می‌زدن، منتظر بودن مثلا به نوعی شما یک چیزی بهشون بگید، مثلا بذارن برن حالا، یا مثلا کلاس رو ترک کنن، یا یه چیز رو بهانه بکنن، و ما با خوشحالی می‌گفتیم الان استاد اینو میگه، الان اونو میگه، که اینو بذارن برن، و این اتفاق نیفتاد. ما از یه بعد دیگه اومدیم نگاه کردیم، دیدیم در واقع نه اون مستر تقصیر داشته نه اون شاگرد. در واقع اون شاگرد میشه گفت چون در فاز منفی بوده، بازتاب وجود منفی خودشو در وجود اون مستر دیده و این مسبب شده. شاید مثل نوع تار باشه، یعنی یه دیاپازن یه فرکانسی رو داره و اون سیم گیتار اون ارتعاش هم دامن خودشو به صدا در میاره. در زمانی که ما در فاز منفی هستیم، خودمون بازتاب وجود منفی خودمون رو در دیگران میبینیم و بالعکس وقتی در فاز مثبت هستیم اون بحث بازتاب که میشه، یعنی میتونیم بگیم در واقع زمانی که چیزی داره میاد به ما اصابت بکنه، حالا تو جهان هستی هر اتفاقی خوب یا بد، در اون لحظه اون انتخاب ماست که میتونه تعیین کنه که این خیر باشه برای خودمون حالا یا بد باشه. من این سوالم این بود که آیا جهان هستی در واقع الان همین بحث ذهنی بی ذهنی بیشه، میتونیم بگیم به نوعی بازتاب خودمون هم هست؟ یعنی مثلا دیواری که شاید میبینیم در واقع بازتاب خودمونه، یعنی شاید سنگی که میبینیم بازتاب، یعنی اینی که داره میبینیم در دور هفت پاسختونو به عبارتی وقتی توی بازتاب شعوری صحبت میکنیم، آلودگی هستی صحبت میکنیم، بازتابی که بر میگرده، انعکاس شعوری در سطح هستی، گفتیم چیه؟ آن. یعنی دستم من تکون بدم، این شعور آن، بدون هیچ صرف زمانی در کل هستی این شعور جاریست. چون شعور گفتیم شامل مکان و زمان نیست، ماده نیست، انرژی نیست، درسته؟ لذا حالا این بازتابی که از مجموع شعوری ما از سطح هستی هست، چه بازتابیه، اون خودش یه سری مسائلی رو برای ما نشون میده که حالا تو بحث خاص خودش انشاءالله با هم دنبال میکنیم. جانم بفرمایید این ارتباط رو برقرار بکنیم، سوالتون یادتون نره که چون دو ارتباط قونیه رو برقرار میکنیم. حالا البته ما جامون برای این ارتباط مناسب نیست اصلا، ولی دوستان میتونن به صورت همینطوری که نشستن، حالا هر دستشون خواستن یکی روی بالا یکی روی پایین و ببینید که جریاناتی که میاد و نوه توضیحش و قضایاش دیگه چطوریه. حالا تا حد امکان دوستانی که میتونن فاصله داشته باشن، بقیهشن دیگه در منزل ادامه میدیم. خب شروع میکنیم. خب خیلی ممنون. خب دوستانی که ارتباطشون برقرار شد دستشون بلند کنن. البته خب اینجا خیلی ممنون. این ارتباطی ارتباطیست که تمام این ارتباط همون ارتباطی که برقرار شده در سطح سطوح مختلف، توجه میکنید؟ حالا به صورت این ارتباطیست که چند باری که برقرار کردیم دیدیم که خب همین این به این صورته، باید محل جای خب فراغ باشه، افراد به فاصله صد به هم دیگه داشته باشن، راحت باشن. اینجا اون راحتی که باید باشه نیست، فقط برای استارته دیگه. دوستان منزل و جای راحتی خودشون ادامه بدن خب خیلی بهتره و اون نتیجه لازمه رو، چون ارتباط قدرتمندی است و لازم هست که ما از شرایط محیطی یک مقدار جدا بشیم تا اون ارتباط ها، دریافت ها، جریان ها خلاصه جاری باشه. به صورت ببخشین که گستردگی محلمون اجازه نمیده و حالا به صورت بله دل باید گسترده باشه، ولی خب ارتباط رو دیگه در منزل انشاءالله دوستان ادامه بدن. یه خورده سوال جواب داشته باشیم بعد بریم. جانم بفرمون. بله بفرمون بفرمون بفرمون دوستان بفرمون. معذرت میخوام استاد، من بعد از اون اتصال اول توی دوره اول قونیه متاسفانه دیگه اتصال نگرفته بودم، بعد از اون آگاهی و دریافتایی که داشتم. من فکر کنم بنده بدی هستم، چون الان بعد از یه مدت دوباره اتصال رو گرفتم، دوباره با خدا صحبت شد، ایشون به من گفتن چرا نیومدی پیش من، گفتم میترسم، از حمله ها میترسم، نمیتونم تشخیص بدم که خودت یا شبکه های منفی. بله میفرمودیم. ببخشید، ایشون به من گفتن که من پشت تو هم، پناه تو هم، مراقبت هم، تو نگران نباش. من الان توی دوگانگی استاد گیر کردم، موندم چی کار بکنم؟ از چه نظر در دوگانگی؟ یعنی من از اون روز که اتصال گرفتم این آگاهی اومد که با خودشون صحبت کردم، دیگه نتونستم اتصال بگم. تو همین الان تا چشم بستم دوباره این نداها اومد که تو چرا سراغ من نیومدی؟ من موندم که این حمله موقع از شبکه منفی نگیری واقعا موندم. ببینید روش تجزیه تحلیل چطوریه. روش تجزیه تحلیل اینه که چرا به سراغ من نیامدی، درسته یا نه؟ خب حالا این مسئله اینجاست که ما در هر صورت باید به سراغ او بریم، بنابراین این موضوع از هر کجایی که باشه دیگه فرق نمی کنه، ما باید بریم. و شما میبایستی این قضیه رو دنبال میکردی یا دنبال بکنید. البته بحث اجبار و زور نیست، بحث نرفتنتون هم دلیل بد بودن شما نیست، یعنی کسی نره دلیل حالا بد بودنش نیست، دلیل اینه که این باید جا بیفته. این مسئله زوری نیست، تو عرفان زوری نیست، عشق زوری نیست، عشق آمدنی بود نه آموختنی. این عشق آمدنی بود، باید بیاد، باید ایجاد بشه، به زور نمیشه. شما الان نمیتونید تظاهر کنید به عشق، نمیتونید بگید من میخوامش، نمیتونید بگید من، باید خودجوش بشه. همه این کارام که داریم میکنیم برای اینکه در واقع دوباره لطف شامل حال ما بشه، ما رو بکشونه، وگرنه ما به خودی خود نمیتونیم چیز کنیم. لذا خب حالا اون موقع نشده، الان نشد، فردا، ولی خب بهتره که فرصت ها رو از دست ندید. استاد عذر میخوام، یعنی شما به نظر شما نمیتونم سراغش برم، یا این ترس من که خودش تو فاز منفی بودنه حملات شبکه منفی جلو داره من میشه؟ ترس که نه، میخوام اتصال بگم. شما فقط دو تا موضوع بود، یکی یه پیام بود، یکی یه ماجرا بود که میترسم. این ترس منفیه، قطعا پیام مثبته. توجه فرمودید، یعنی شما در معرض یه پیام قرار گرفتین که چرا نیومدی و این ورش ترسیه، معلومه دیگه. این ترس، وجود این ترس مانع شده که شما برید، درسته یا نه؟ بنابراین اینجاست که شما تصمیم بگیرید، تصمیم که یعنی این که به صورت اینها رو بدونید که کدوم منفیه کدوم مثبته و الان چه چیزی مانه. تمام موانع ضد کمال عمل میکنه و اون چیزایی که میکشونه اونا مثبته. خب بفرمایید. ببخشید خانم سلیمانی، یه بار دیگه روشن کنید. هر موقع از این ارتباط میخوام استفاده کنم برای مریض، حتی چشم باز همین حالت از خود بی خود میشم. بله، و اصلا تحت کنترل خودم. بله، حالت از خود بی خود شدن. بله. رو داره براتون. خب در این صورت بله، خب در این صورت شما از این ارتباط استفاده نکنید. فعلا خودتون مجزا ارتباط قونیه رو بگیرید تا زمانی که اون حالت از خود بی خود شدن و تسلط داشته باشید. اگه فرضاً حالا تا از زمان طول میکشه نمیخواد اونو جدا برقرار بکنید، خب مگر زمانی که در این ارتباط قونیه تسلط باشه. چون بله خب بیمار ما که نمیدونه چی شد، میدونه ما خودمون پیش استفاده کم استاد بله. خودم پرد شدم، خوردم به مبلشون که دسته مبلشون شکست و سر من تو چند روز درد میکرد و این خانم من بیرون کرد از خونشون. ولی خب نتیجه درمانم خیلی سریعه، یعنی در هر کس استفاده کردم سریعا، حتی اولی مورد رو میخواستم تجربه کنم، خیلی برام جالب بود. یه مهمانی اومدیم صورتش جوش زده بود و میخواست بره عروسی با صورتم پر جوش داده، گفتم بذاری من اینو استفاده کنم و وقتی استفاده کردم سریعا تو همون 10 دقیقه که بهش اتصال داده بودم این تمام جوشای صورتش برطرف شد. بله خیلی سریع هم جواب میگم. یه دست مبلم اگه برای اون میزان میخریدی ازم مشکل تموم کرده. اگه دو مالیدم بوده اصلا اونا متوجه نشدم و این خیلی برام سوال بوده، یعنی با توجه به تکونای من این دوتا خانوم بودن. نه این مسئله رو هم تو خدمتتون عرض کردم، شما به تنهایی انجام بدین تا زمانی که اون تسلط رو ببینید که هست، اون تسلط بر اون از خود بی خود شدن و اون جذبه و اون چیزی که پیش میاد اون باشه. حتی یه سال بله. دیگه هم داشتم به بشاره که میکروفن دستم افتاده همین دفعه خونیه رو داده بودم برای شخصی و حالا اگه قدرت در زده میمده و با تمام تکونایی که خورده بودم این خانوم بعدا سوال کرد اینو رفتی؟ گفتم نه من همینجا بودم میکروفون رو به صدا میدارم بله. و این خانم میگو من اصلا احساس کردم شما اتصال دادی رفتی و بعدا وقتی اومدی دستتو رو سرم گذاشتی اون موقع تازه احساس کردم که حضور داری در صورتی که من همینجور داشتم از خودم تکون میخوردم ایشون اصلا متوجه نشون این مورد چی بوده من اون وسطو که دقیقا متوجه نشدم یعنی شما اونجا من اونجا ارتباط خونیه رو برقرار بله. کرده بودم مشکل داشتم مریضم و خودم قشنگ داشتم تکون می‌خوردم بله و این خانم بعد از اینکه ارتباط تموم شد میگفت شما فقط برای من اعلام کردین گذاشتین رفتین گفتم نه من اینجا بودم گفت نه شما من هیچی احساس نکردم فقط آخر سر احساس کردم که دستتون رو سر منه در صورتی که خودم داشتم تکونای شدیدی می‌خوردم و خودم متوجه بودم این برام سوال ببینید اون احساس او احساس فرد برای خودش یه ماجرایی داره و اینکه الزاماً اون نمی‌باشه تمام این قضایا رو از شما یه چیز دیگه دریافت می‌کرد یا نه اون می‌بینه که یا همه‌شو احساس کرده یا احساس کرده شما بودی رفتی بعداً اومدی اون مهم نیست احساس های مختلفی تو این رابطه میتونه وجود داشته باشه لازم نیست زیاد ذهنمون رو درگیر این مسائل بکنیم خواهش میکنم جانم دم بفهم خانم استاد هر ترسی منفیه ببینید ما ترس های نرم افزاری داریم یه سری برنامه های نرم افزاری داریم در اصل که به صورت نرم افزاری از دوران طفولیت با ماست یه بچه از یه چیزه میترسه بگم ببخشید توی اسکن نشسته بودم اگه یادتون باشه دو هفته پیش من یه موضوعی رو با شما مطرح کردم که بعضی انگیزه‌های منفی باعث انجام کارهای مثبت میشه اصلا تو اسکن که نشسته بودم من برای اولین بار تو زندگیم از جهنم ترسیدم و به خاطر همین فکر کنم بیشتر از یک ساعت گریه کردم مثلا درباره اون مقاله یا اون کتابی که شما خوندید بعد یه انگار یه تحولات رو در من به وجود آورد یا نمیدونم چه که به خاطر ترس از جهنم خدا یک ساعت تموم گریه کردم اینو می‌خواستم بدونم که منفیه ببینید دو تا مسئله است که به این قضیه چطور نگاه بکنیم هر بار این مسئله میخواد یک چیزهایی رو به ما بگه یک بار ممکنه که بحث اون کلوب شدن اون لایه است که قراره تو جهنم از بین بره و از این زاویه به ما هشدار داده میشه که مراقب باشین که این کارماها هی زیاد زیاد زیاد زیادتر نشه یه بار از این زاویه است اما یه بار دیگه از این زاویه البته مطرح میشه که اگر جهنم نبود الهی راجعون هم نبود و رحیم بودنش از این طریقه اون یه ماجرا داره از این زاویه نگاه کنیم یه ماجرای دیگه ای داره که خب شما از این طرف مسئله رو براتون باز کردن بفهمت خواهم دیر من یا بفهمت طرف این کن استاد میخواستم سوال کنم این از خود بی خود شدن مرحله درمانه خیر چی میشه اسمشو یعنی اگه قرار باشه بیمارا از خود بی خود بشن و اینجوری بشه که نه ببینید ما توی این یه قضیه رو داریم که البته الزامی نیست اون قضیه است که یک بار این من گم بشه یه بار محو بشه ماجرای محو شدن ماجرای گم شدن ماجرای از خود بی خود شدن از خود بی خود شدن به صورتهای مختلفی ما بهش نزدیک شدیم از طریق عشق نزدیک شدیم که عشق کمک بکنه ما از خود بی خود بشیم خب از طرق مختلف این مسئله رو ما بهش چیکار میکنیم نزدیک میشیم تا در واقع تجربه ای رو داشته باشیم اون تجربه ما رو به یه چیز دیگه نزدیک بکنه به خودی خود کاری انجام نمیشه یعنی فرض کنید که ما روزهای متمادی روز چندین ساعت از خود بی خود بشیم خود چه کاری میخواد صورت بگیره چی میخواد بشه هیچی اما به طور غیر مستقیم ممکنه به صورت مقطعی نه دائمی به صورت مقطعی حالتی پیش بیاد که ما از خود جدا شدن رو تجربه بکنیم، فقط تجربه بکنیم، نه اینه که موضوع قرار باشه که ثابت و پابرجا باقی بمونه، چون که ما قرار نیست از خود بی خود باشیم به یه عبارتی و قرار تجربهش بکنیم به یه عبارت دیگه. تجربهش صرفا از این نقطه نظره که محو شدن، فنا شدن رو به اصطلاح حالا از این طریق یه تجربه روش داشته باشیم، اما از طرف دیگه‌ای به خودی خود مشکل ما رو حل نمی‌کنه. این ماجرای شراب آسمانی، مخدر آسمانی توضیح قبلا هم دادیم، مسئله ما رو به طور دائم حل و فصل نمی‌کنه و ما باید به خود باشیم و مسائلی رو با اختیار و هوشیاری دنبال بکنیم. دقت میکنید؟ اما به صورت مقطعی ممکنه اینو به ما بچشونن که این مثلا اینه، اینطوریه، این قضیه. جوانم جانم، من سه چهار جلسه پیشم به شما گفتم که من از ترم یک موقع که اسکن میگیرم شدیداً حالت تهوع و سرگیجه میگیرم، یعنی از زمانی که چشممو میبندم تا باز میکنم شدیداً این حالت منو میگیره و اون دفعه شما گفتید که کم کم این قضیه برطرف میشه ولی هیچ تأثیر و بهبودی نداشته. بعد ببینید، در مورد موجودات غیر ارگانیک با هر نوع ارتباطی واکنش نشون میدن، با هر نوع ارتباطی که جنبه مثبت داشته باشه، از شبکه شوره کیهانی باشه، واکنش نشون میدن. فرق نمیکنه هر ارتباطی اصولا برقرار بشه این واکنش نشون داده میشه. جانم تشعشع دفاعی، قطع ارتباط، همه ارتباط ها رو میتونید. نه ببینید، شما الان مواردی که مشخصاً فرضاً مثل برنامه ایشون که خب آلودگی بسیار شدیدی داشتن از قبل که خب الان خیلی سبکتر شدن، کماکان این مسئله ادامه داره که در این صورت تشعشع دفاعی رو میتونید میشون بازم ادامه بدین تا قضیه تموم بشه. دفاعی چشمی یکی از این حالتش سبو میشه، ولی فعلا از این زاویه وارد نشید. نه فعلا اصلا همونه که گفتیم، همونا رو چی رو در فرما بنویسید. ببینید ترم بالایی ها موضوع تشعشع دفاعی، من توضیح بدم اجازه بدین دوستان عزیز، موضوع تشعشع دفاعی مسئله اینجا نیست که ما یه لول بالایی رو مورد استفاده قرار بدیم، مسئله اینجاست که آیا اون فرد تحمل داره؟ درست زمان کوتاه میشه ولی در یک کوتاه مدتی وحشتناک بهش فشار میاد و آیا تحمل داره؟ ببینید تشعشع دفاعی وقتی که توی یکی دو سه لولی رو که کار کردیم در حدیش که فرد هم میتونه تحمل بکنه، یعنی حد مجاز تحمل فرد سازگاره با این قضیه. مسئله اینجا نیست که شما یه تشعشع لول بالایی رو بدید، مسئله اینجاست که فرد بتونه تحمل کنه، مشکلش هم حل بشه. ممکنه یک سال طول بکشه، مثل همین ایشون که خب مدتیش درگیر بوده، درگیره، خب خیلی هم سبکتر شده نسبت به قبل، اما قابل تحمله، طولانی تر ولی قابل تحمل بودن برای ما یه فاکتور مهمیه. درست شد یا نه؟ ببینید البته انجام نمیشه، ولی که هم به طور کلی خب چرا چیزی رو که به اصطلاح اعلام نکردیم حالا بریم به استقبالش بنویسیم تشعشع دفاعی میدام ده میدام دو ده. چیزی رو که اعلام نکردیم چون عرض کردم یه مطلب دیگه هم هست، موجودات غیر ارگانیک نباید آزار بشن، باید در حد مسالمت آمیز، مگر در جنگ های تشعشعاتی. فقط در جنگ‌های تشعشعاتی است که موجودات غیر ارگانیک شریر. خب بریم، اجازه بدین پس نتیجه گیری ببینید، توجه بکنید، موجودات غیر ارگانیک باید با اونها با مسالمت و با رحمانیت کامل برخورد بکنیم، برخورد داشته باشیم. هدف کمک، هدف رستگاری، هدف کماله. هدف این نیست که ما در یه جنگی وارد بشیم و بخوایم خودنمایی کنیم، بخوایم میدونم نابود کنیم، چیکار کنیم. اصلا هدف این چیزا نیست و هدف اینجاست که اون به صورت مسالمت آمیز خارج بشه. اگر که کاربرد ذهنی است، ما راه کمال رو هم تازه براش هموار بکنیم، تازه کمکش بکنیم. به این واسطه است که لول‌های بالاتری از تشعشع دفاعی مورد استفاده قرار نمیگیره، مگر در آینده، نه الان. اونم با مناسبت‌های بسیار بسیار ویژه‌ای که هست و دیگه اونجا اجتناب ناپذیر ممکنه بشه. این از این مسئله. خب بریم سراغ ارتباط شارژ یونی که دوستان حالا اگر مایل هستن میتونن کفشاشون هم در بیارن، بعد خلاصه با زمین در ارتباط باشن. یه نفرم با گونی میاد الان که کفشا رو جمع کنه، نگران نباشه. خوباشو جمع میکنه. نه اونو خونه انجام میدین، ولی خب اگه در بیارین بهتره این ارتباط از دقیق خونه که تو میشه. خب شروع میکنیم. ببینید بازم من حالا بعضی از دوستان که نبودن من ببخشید توضیح بدم خدمت دوستانمون که تشریف نداشتن. در واقع بدن ما یک در واقع سیستم الکتریکه و در اون جریان برق حرف اول رو میزنه. قلب، مغز و سایر اعضا تقریبا میشه گفت که با این سیستم الکتریک کار میکنه. بنابراین این جریان که در بدن ایجاد میشه، این جریان حوزه ای رو برای خودش تشکیل میده. وقتی این حوزه تشکیل میشه، نیاز هست که تبادلات یونی و الکترونی ما با محیطمون داشته باشه. این تبادلات یونی و الکترونی میتونه در ارتباط با زمین، در ارتباط با خاک کامل بشه و حالا بعضیا از هوا میگیرن تخلیه به زمین و بعضیا از زمین به هوا این تخلیه رو انجام میدن و سیستم های بدنی مختلفی داریم که بعضیا میگن تب گرم، تب سرد، اینها تو این رابطه ها هم در واقع هست. خب ارتباط برقرار بکنیم تا دست دیگه نمیخواد، پا میخواد. خیلی ممنون، متشکر. دوستانی که ارتباط متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله بله بله، خیلی عالی، خیلی خوب. خب دوستانی که این حلقه ها رو هم متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. حالا دیگه جز و کل و اینا متوجه شدین که این جریانات دور شما چطوریه. بله جانم، کار میکنید، کار میشه. خب یک رو زنگ تفریح طبق معمول دومون داشته باشی، ادامه بدیم. خیلی ممنون.